nadao. Sjećaš li se šta si obećao? Pogled sklanjaš i u stranu gledaš. Reci nešto za hrabro si nemaš. Pogled sklanjaš i u stranu gledaš. Reci nešto za hrabro si nemaš. Ja sam žena. Moje suze ostaće za tobom.